آتش در این عالم زنی و نگشتی تا نکردی آقبت عشقت عالمی ویران شده قصد این ویرانه کردی عاقبت من تو را مشغول می کردم دلا یاد آن افسانه کردی عاقبت یاد آن افسانه کردی عاقبت عاقبت ای دل مجنون و از مجنون بتر ای دل مجنون و از مجنون بتر مردی مردانه کردی عاقبت عشق را بی خویش بردی در هر عقل را بیگانه کردی عاقبت شمع عالم بود عقل چاره گر شمع را پروانه کردی عاقبت جان جانداران سرکش را به جان جانداران سرکش را به عاشق جانانه کردی عاقبت